वस्तुरूपेण भेदाभेदयोर अविरोधान मान विषय तो संकते। वस्तुरूप से वस्तु भेद अभेद दोनों रसते प्रमाण का विषय शंका करते। वस्तु वस्तुआत्मना विरोधश्चेत् वस्तुएव विषयस्ततः सत्यं वस्तु कथं भिन्द्यात् पुंव्यपेक्षा विनिर्मितः भेदः पुत्रादिभावे तु जन्यत्वं वस्तु कल्पितम्। वस्तुआत्मना अविरोधश्चेत्, वस्तुआत्मना भेदाभेद में कोई विरोध नहीं। ये वस्तुआत्मना अविरोध वस्तु हो गया विषय, जो वस्तुआत्मना अविरोध है भेद अभेद उसका विषय नहीं, वस्तु ही विषय हो गया। ज्ञान है प्रमाण क्या विषय, वस्तु ही भेद नहीं होगा। तथा सत्यम वस्तु कथम भिन्द्यात्, वस्तु जो सत्य है वो भिन्न कैसे होगा। पुंभ अपेक्षा विनिर्भत पुरुष की कल्पना से भेद कैसे होगा। वस्तु वास्तव प्रमाण का विषय वस्तु है, और अपने अपेक्षा अपने बुद्धि के अनुसार भेद कैसे होगा। कैसे जैसे पिता पुत्र में भेद होता है, निर्मित भेद के साथ कथम पूर्व अपेक्षा विनिर्मित भेद कथम से आता। अब पुत्रादिभावे तो जो भेद है, पुत्रादिभाव में शरीर के लेकर के जन्यत्व कल्पित है, वस्तु वस्तु नहीं, वस्तु नहीं कल्पितम, वस्तु में शरीर को लेकर के कल्पित है, वस्तु में भेद है ही नहीं, जन्य तो वस्तु देहादि को लेकर कल्पित। ये न रूपेण तयोर अविरोधस तदेवमेव, यदि भेद वस्तुआत्मना अविरोध भेद अभेद में अविरोध केन रूपेण वस्तुआत्मना, जिस रूप से अविरोध वही प्रमाण का विषय हुआ। भेदाभेद वस्तुआत्मना अविरोध है तो वस्तु ही प्रमाण का विषय हुआ, भेदाभेद नहीं हुआ, वस्तु एव प्रमाण का विषय हो गया। येन रूपेण तयोर अविरोध तदेव मेयम न भेदाभेद इतिहा वस्तु एव प्रेम मेय होगा। यद्यपि वस्तु एव मेयम तथापि भेद से मेयत्व वस्तुरूपत्वात्, तो वस्तु तो मेय है भेद भी मेय हो गया, क्योंकि भेद तो वस्तु है वस्तु स्वरूप, भेद वस्तु से कुछ अलग नहीं। यदि भेद वस्तु का स्वरूप हो गया तो वस्तु ही नहीं रहेगा, वस्तु अब भेद रूप हो गया तो वस्तु नहीं रहेगा। न चेवम वस्तु अभाव, वस्तु अभाव नहीं होगा, स्वापेक्षा वस्तु न भेद तन्न विपगमात, वस्तु अपने अपेक्षा से भेद नहीं होता है, पृथ्वी की सापेक्ष करके भेद हो जाएगा। वस्तु स्वापेक्षा भेद नहीं होता है, अन्य पृथ्वी की अपेक्षा करके भेद कहते हैं। स्वापेक्षा वस्तु न भेद तो अन्य विपगमात, अन्य अपेक्षा तद्रूपत्वात्, वस्तु अन्य अपेक्षा तद्रूप भेद रूप, घट भेद रूप होता है पट रूप की अपेक्षा करके, घट स्व अपेक्षा भेद नहीं पर अन्य अपेक्षा भेद रूप होता है, पट का भेद घट रूप है, तो पट पृथ्वी की सापेक्ष होने पर भेद रूप हुआ, नहीं तो स्वभाव तो स्वयं अनुवेगी स्व अपेक्षा भिन्न नहीं। इति आशंक्य कहते सत्यम वस्तु कथम भिन्द्यात् पुंव्य अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा करके भेद वास्तव में कैसे तथ्य वस्तु में भेद होगा। वस्तु सत्य है वो अन्य की अपेक्षा उसमें भेद कैसे आएगा। स्वहेत्वाभाषा हेतु आसादित रूपम अभी तथम अनपेक्षम वस्तु चेद भेद सतरी सापेक्ष सन वस्तुनि तद अभिन्न भेद व्यवहारम नादध्यात। स्वहेतु आसादित रूपम, हेतु से प्राप्त होता जो रूप है, कारण से प्राप्त होता जो रूप है, अभी तथम सत्य है, कारण से प्राप्त हुआ जो वस्तु हो गया सत्य रूप है, वो सत्य रूप है अनपेक्षम किसी की अपेक्षा के बिना सत्य वस्तु। सत्य जो वस्तु यदि भेद होगा सतरी सापेक्ष सन पर क्या होगा, सत्य वस्तु सापेक्ष हो जाएगा। यदि भेद होता है सापेक्ष, पृथ्वी सापेक्ष होता है, सत्य वस्तु कारण से घट उत्पन्न हुआ सत्य वस्तु है, वो यदि अनपेक्षा है, वो यदि भेद हो जाएगा तो क्या होगा? सापेक्ष हो जाएगा। सापेक्ष हो गया तो क्या होगा? वस्तु ने तद अभिन्न भेद व्यवहारम नादध्यात। वस्तु में तद अभिन्न स्वयं सापेक्ष हो गया भेद, सापेक्ष अभिन्न भेद व्यवहार, स्वयं वस्तु भेद रूप हो गया, सापेक्ष हो गया तो स्वयं भेद वस्तु में, तो उसका अभिन्न भेद व्यवहार कैसे करेगा? सब भेद तद अभिन्न भेद से अभिन्न भेद व्यवहार, भेद तो धर्म, वस्तु ये धर्मी, वो भेद हो गया वस्तु स्वरूप। वस्तु यदि भेद रूप हो जाए तो भेद रूप स्वयं अपने में धर्मी में वास्तव पदार्थ में भेद व्यवहार कौन करेगा? भेद, भेद व्यवहार करेगा तद अभिन्न भेद व्यवहार, वस्तु में भेद से अभिन्न भेद, जो वस्तु स्वयं भेद है वो स्वात्मक व्यवहार धर्म में करेगा। सत्य वस्तु में भेद भेद व्यवहार कैसे करेगा? न अदध्यात, क्योंकि भेद होता है सापेक्ष, वस्तुता निरपेक्ष, और निरपेक्ष भी सापेक्ष रूप होकर के भेद निरपेक्ष में सापेक्ष व्यवहार कैसे करेगा? भेद धर्मी में सापेक्ष व्यवहार कैसे करेगा? वस्तुता निरपेक्ष होता है, क्योंकि सापेक्ष निरपेक्ष और भिन्नत्वाद, सापेक्ष निरपेक्ष एक नहीं हो सकता है, भेद होता है सापेक्ष, वस्तुता निरपेक्ष, दोनों अभिन्न होकर के सापेक्ष भेद वस्तु में भी भेद व्यवहार कैसे करेगा? वस्तु तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष सापेक्ष एक नहीं हो सकता है, तो भेद सापेक्ष होता है, भेद वो वस्तु स्वरूप हो करके अपने से अपने धर्म में वस्तु में स्वात्मक भेद व्यवहार सापेक्षत व्यवहार वस्तु में कैसे करेगा? एक धर्म में निरपेक्ष तो था और भेद उसमें रह करके सापेक्ष तो करेगा, सापेक्ष तो निरपेक्ष तो दोनों नहीं हो सकता है भिन्नत्वाद। पुन धर्म से अपेक्षा न अचेतन से युक्ता, अपेक्षा तो पुरुष का धर्म है, पुन धर्म अपेक्षा प्रतियोगी सापेक्ष होकर भेद आप ही व्यवहार करेंगे। अपेक्षा तो घटों की अपेक्षा करना आप पुरुष चेतन का धर्म है, घट में भेद अभेद कहाँ से आ जाएगा? भेद जो पुरुष प्रतियोगी सापेक्ष होकर भेद हुआ, वस्तु तो जैसे कोई से ही पुरुष उसमें प्रतियोगी को मान करके पुरुष का धर्म हो गया अपेक्षा, घट की अपेक्षा करेंगे तो पट को भेद रूप से कहेंगे, तो अपेक्षा तो पुरुष का धर्म हुआ, जो वस्तु सामने है घट अथवा पट उसमें तो कोई अपेक्षा थी कुछ नहीं, तो जैसे वैसे ही रहेगा। आप अपने किसी अपेक्षा से कुछ व्यवहार करो, वस्तु में क्या परिवर्तन होगा? अपेक्षा तो वस्तु में ही नहीं, अचेतन में पुण्य धर्म अपेक्षा अचेतन में, ठीक नहीं। यदि तद्धर्मणाम नहीं तद्धर्मेण अपेक्षा निर्मित भेद, पुरुष धर्म है अपेक्षा, तद्धर्मेण अपेक्षा, अपेक्षा पुरुष का धर्म, उसे अपेक्षा से भेद निर्मित होगा, तो पुरुष धर्म है अपेक्षा, उसके द्वारा भेद निर्मित होगा, और जहाँ है अपेक्षा भेद वहीं रहेगा, घट में कहाँ से आएगा? अपेक्षा निर्मित भेद न तरी सत्य वस्तु से आता, फिर सत्य वस्तु की आत्मा कैसे होगा? अपेक्षा पुरुष का धर्म, उसे भेद बना, तो भेद जो अपे पुरुष धर्म से बना वो भेद सत्य वस्तु आत्मा कैसे होगा? पुरुष अपेक्षा से बना भेद सत्य वस्तु में कैसे रहेगा? अपेक्षाकृत से सर्ववत कल्पितत्वादित्यर्थ, अपेक्षाकृत भेद, पुरुष अन्य वस्तु की अपेक्षा करके भेद व्यवहार करता है, अपेक्षाकृत भेद, अपेक्षाकृत बुद्धिकृत जो सर्प सत्य नहीं होता है, पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुआ भेद वो सत्य वस्तु नहीं हुआ, कल्पित हो जाएगा। अपेक्षाकृत से भेद से सर्पवत कल्पित, आपेक्षिकत्वात् कल्पित भेद, भेद कल्पित हुआ आपेक्षिकत्वात् सर्पवत इत्यत्र कहते आपेक्षिक होने से भेद कल्पित, ये तो ठीक नहीं। ये पुत्र पिता आदि व्यवहार होता है, एक ही वस्तु अन्य की अपेक्षा पुत्र अन्य की व्यवहार पिता, तो पितृत्व पुत्र तो भेद व्यवहार हुआ, तो अन्य सापेक्ष होने पर भी वस्तु तो वस्तु में तो रहा तो वस्तु कल्पित तो नहीं हुआ, सापेक्ष होने पर भी कल्पित नहीं हुआ। सापेक्ष होने से कल्पित हुआ कोई जरूरी नहीं, व्यभिचार दिखाते कल्पित भेद इति व्यभिचार दिखाते हैं। आपेक्षिकत्व होने पर भी भेद कल्पित नहीं होता है। पुत्रादि भावित वस्तु कल्पितम वस्तुनि कल्पितम जन्यत्वम, पुत्रादि में जन्यत्व कल्पित है उसको लेकर के जो वस्तु में कल्पित क्या हुआ जन्यत्व, जन्यत्व कल्पित वस्तु में कुछ कल्पित नहीं, वस्तु तो जैसे वैसे उसमें जन्यत्व कल्पित हुआ। और राम दशरथ से पुत्र रामे दशरथ जन्यत्व रूप धर्म वस्तु सापेक्ष हुआ, सापेक्ष होकर कल्पित हो गया जन्यत्व वस्तु में, कोई वस्तु में भेद व्यस्त में जन्यत्व भेद आदि कल्पित हुआ, वस्तु कल्पित नहीं वस्तु एक ही तो भेद कल्पित हो जाएगा वास्तव नहीं होगा। पुत्र से भाव जन्म पुत्र पुत्र आदि भाव भाव मतलब सत व्यापार भूधातु से भाव में गए हुआ भाव, पुत्र से भाव मतलब पुत्र होना जन्म। पितृभाव तदुपादान पिता में क्या है तदुपादान, पिता कारण पुत्र होता है पुत्र का जन्म होता है। निमित्तम वा उसका उपादान कारण होता है निमित्त कारण हो एक कारण एक कार्य। तस्मिन् सति पुत्रदेहस्य कर्मकारकत्वम्, पुत्रदेह हो गया कर्मकारक और पितृदेह हो गया कर्तृकारक। कर्तृत्व कारण तो कार्य तो किस में आएगा देह में दो अलग अलग में। न तदुभयम् आपेक्षिकत्वात् कर्तृत्वम और कर्मत्वम देह आपेक्षिक में रहा, वस्तुनि देह विशेष कल्पितमिति कुत व्यभिचार। तो देह विशेष में वस्तु में कल्पित हुआ पितृत्व अथवा कर्तृत्व था कार्यत्व, एक देह में कल्पित हुआ कर्मत्व अथवा कार्यत्व, वस्तु में देह में पितृत्व पुत्रत्व दोनों कल्पित हुए वास्तव हुआ। और तो पितृत्व पुत्रत्व कल्पित जिसमें पितृत्व है उसमें पुत्रत्व भी है, एक में पुत्रत्व पितृत्व दोनों किस रहेगा, अन्य सापेक्ष होकर कल्पित हुआ तो वास्तव पदार्थ नहीं हुआ। राम में पितृत्व अथवा पुत्रत्व वास्तव नहीं है वो कल्पित है। पितृदेह से कर्मकारकत्व तदुभय में आपेक्षिक होने से वस्तुनि देह विशेष में कल्पित मिति तो व्यभिचार कैसे होगा, जो सापेक्षित आपेक्षिक हुआ वो कल्पित ही है। अतः पूर्व पीछे ने कहा पिता पुत्र में पितृत्व पुत्रत्व है तो सापेक्ष होने पर भी कल्पित नहीं, कहते कल्पित ही है जो पितृत्व पुत्रत्व जन्यत्व जनकत्व वो सापेक्ष है और कल्पित है वस्तु में कल्पित। यत् वस्तु देह द्वयम् अकल्पितम्, ये वस्तु यत् वस्तु देह द्वयम्, देह द्वयम् पिता अथवा पुत्र जो वस्तु है अकल्पितम् तदनपेक्षा में वो देह द्वयम् किसकी अपेक्षा कुछ नहीं अकल्पित है वास्तव में। पुत्रत्वते है प्रागपि पितृदेह से भावात्, पुत्र के बिना पिता का देह रहता है ना नहीं, पिता का देह रहता है पहले पुत्र देह के। और अच्छा पुत्र देह कैसे होगा, पुत्र देह से जो पितृ संबंधात पूर्व अनुसाई रूपेण सत्वात्, पुत्र का जो देह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का उपादान कर्म अनुसाई होकर के आकर जन्म लेता है ना, पिता के साथ संबंध के पहले वो रहता ना नहीं जीव रहता, जीव रहता शुद्ध आत्मा उसके साथ कुछ रहता है सूक्ष्म शरीर रहता है और स्थूल शरीर के उपादान भी रहता है। तदंतर प्रतिपत रंगति संपरिषत, तदंतर मतलब देहांतर प्रतिपत रंगति संपरिषत प्रश्न निरूपणाभ्याम ब्रह्मसूत्राया, तो देह के उपादान के साथ जाता है। भाव पुत्र देह से पितृ संबंधात पूरा मनुष्य रूपण सत्वात प्रत्यक्ष भावमानाभ्याम भेद सिद्धिर्धुता, प्रत्यक्ष भावमानाभ्याम दो है भ्याम द्विवचन है, क्या द्विवचन कैसे होगा समझो, प्रत्यक्ष और अभाव दोनों मान प्रत्यक्ष भाव रूप मान, प्रत्यक्ष के मान और अभाव रूप जो मान प्रत्यक्ष और अभाव, अभाव के प्रमाण अनुपलब्ध अभाव के लिए अप्रत्यक्ष भेद सिद्धि उत्तरता। ప్రపంచం భేది సిద్ధి ధోనుశ్యని ఇదనీ భీమతం భిన్నం భిన్న కార్యత్వాత్ మృదాధిపతి అనుమానాదవా అవి అనుమానస భేది సిద్ధి భిన్న కార్యత్వాత్ మృదాధిపతం భీమత భిన్న భిన్న కార్యత్వాత్ భిన్నం కార్యమేసే తద్భిన్న కార్యత్వం అలగల కార్యత కారణం భిన్న భిన్న చేయాలి అనుమానత్వా కార్యభేదో హేతుభేదం విన అనుపన్నం కారణభేదకైనా కార్యభేదం నీ సతాయి తద్భేదం కల్పేది కార్యభేదో కారణభేదకు కల్పన కరిగా కార్యభేదేతో కారణభిన్న జయగా ఇది అర్థాపత్రివా జగత్ హేతుభేద సిద్ధ్యతి జగత్ కార్యం భిన్న భిన్నే తో కారణభేద సిద్ధ హో జాయే ఇది అసంఖ్య అనుమాన వ్యభిచారం అర్థాపత్తు చ అన్యత ఉపపతి మహా అనుమాన వ్యభిచార దోషం అర్థాపతి అన్యథానుపపతి అన్యథానుపతి దోష అన్యథా ఉపపతి అన్యథా ఉపపతి కదా దాహ దాహ పాక ప్రకాశాది భేదేప్యగ్నైరభిన్నత కార్యతోపిన భేద స్యాద్ వస్తు భేద వ్యవస్థితే దాహ పాక ప్రకాశాది భేదే అపి భేదేపి అగ్నిరభిన్నత కార్యభేదం అనేప్పుడు కారణమే భేదం నైవా భిన్న కార్యక హునిసే కారణం భిన్న హోగా భిమతం భిన్న భిన్న కార్యత్వా దాహ పాక ప్రకాశాది భిన్న భిన్న కార్య తో అగ్నిరూప కారణమే భేద రహిగా దాహ కా కారణ పాక కారణ ప్రకాశ కా కారణ అగ్ని తో దాహ పాక ప్రకాశాది భేదేపి అగ్నిర్ అభిన్నత కార్యతోపి నా భేద స్యాత్ వస్తు భిన్న అరు వస్తు యది అభేదే కార్యసేవి భేద నే హోగా కార్యకలే కార్యభిన్నత్వస్య దృశ్యత్వాత్ ఏకస్మి అగ్నో భిన్న కార్యత్వస్య దృశ్యత్వాత్ మానద్వయాద్ హేతుభేద కార్యభేద భిన్న దృశ్య న మానద్వయాద్ హేతుభేద మానద్వయ అర్థాపత్తి అథవా హనుమాన్సే హేతుభేద నహి కార్యభేదే జగత్ హేతుర్ అభేదన స్థితి అగ్ని కార్యతోపి కార్యతోపి నా భేద కార్యతోపి నా భేద కార్యసేవి కారణమే భేద సిద్ధ నైవగా ఇది దాహపకాది ప్రకాశ భేదేపి కార్యభేదేపి అగ్నిరభిన్నత వ్యభిచార స్థలదే కాదయా ఎసే క్యా సిద్ధ హవా కార్యతో భేద కార్యత్వ కార్యకే కారణం కార్యభేద హోనికి కారణం కారణమే భేద హో జాయేగా దో ప్రమాణ సే కహతా అనుమాన ప్రమాణ అర్థాపతి కారణభేద వినా కార్యానుభవతి తో అర్థాపతి దోనో కే వ్యభిచార దిఖా దే హనుమాన్ కే వ్యభిచార దాహపకాది కార్యభేదేన పరివి కారణ ఏకే ఔర్ అర్థాపతి కే అన్యతా ఉపపతి క్యా కారణమే భేద కి బినా భీ కార్యభేద సంభవ అనుపవతి అర్థాపతి క్యా థా కారణభేద వినా కార్యభేద అనుభవతి కింద కారణభేద వినా భీ కార్యభేద హో సకతా కే ఈ దోనో కే కార్యతో భీ నా భేద స్యాద్ వస్తు అభేద వ్యవస్థే వస్తుత వస్తున అభేద వ్యవస్థే కారణ వస్తు ఏకే ఇసు జగత్ కారణ ఏక హోగా కార్యభిన్న హోని పరివి ఏకస్నే అగ్నౌ భిన్న కార్యత్వస్య దృశ్యతా భిన్న కార్య దాపాకాది నా మానద్వయాద్ హేతుభేద తో మానద్వయాద్ హేతుభేద అనుమాన అర్థాపశ్య హేతు కారణ భేద సిద్ధ హో జాయి సై కార్యభేదేపి జగత్ హేతుర్ అభేదన స్థితి కార్య భిన్న హోనే పరివి జగత్ హేతు ఏక రహిగా అగ్నివత ఉపతి అగ్ని ఎస్ కారణ భిన్న అభిన్న హా కార్య భిన్న హోనే పరివి కారణ అభిన్న హే జగత్ కార్య భిన్న హోనే పరివి కారణ అద్వితీయ అవసతా హే కార్యభేదే తో కారణమే భేద సిద్ధ కర్తతే కార్యతోపి కార్యభేదేపి కార్యతో కార్యభేదేపి అరుచిం అపినా సూచయతి కార్యభేద కార్యమే భేదకే సృష్టితో హోగా కార్యభేదేపి కార్యమే భేద హోనే పరివి కారణమే భేద నీ కా కింది కార్యమే భేదకే సిద్ధ హోగా ఏ సిద్ధ నీ హోగా ఏతో చల్ కార్యమే జగత్మే ఘటపటాది భేద ఇయా హై నై తో కార్యమే భేద హోనే పరివి కారణమే అభేద హే కార్యమే భేద కేసే హోగా కార్యమే భేద నీ ये तो काम भेद का ज्ञान नहीं हो सकता है। ननु दहनादि शक्तयो दहने विद्यन्ते तत्र कारण भेदादेव कार्य भेद तत्र कुतो भिन्न कार्य तो हेतु व्यविचार कुतश्च अर्थापति अन्यथा उपपति। दहनादि शक्त दहने अग्नि में दहने अग्नो दहन शक्ति प्रकाश शक्ति पाक शक्ति अलग अलग शक्ति है। ये अग्नि कारण में कार्य के शक्ति अलग अलग कार्य निर्मित शक्ति बिना बिना है तो कारण अग्नि नहीं शक्ति है तो कार्य भेद से कारण भिन्न हो गया कार्य है दहा पाक प्रकाश और कारण है दहा शक्ति प्रकाश शक्ति अलग अलग शक्ति। दहनादि शक्त दहन भिदंत है तत्र कारण भेदादि कार्य भेद कुत भिन्न कार्य तो हेतु व्यभिचार कैसे होगा अर्थापत्ति अन्यथा उपपत्ति कैसे अन्यथा भेद के बिना उपपत्ति कैसे होगा। तथा विभिन्न विभिन्न कार्यकर्तृणाम शक्तिनां यद्वदाश्रय न विरुद्धो अग्निरेकोऽपि तद्वत् कार्येऽपि किं न ते। विभिन्न कार्यकर्तृणां शक्तिनां आश्रय यद्वद अग्नि एकोपि न विरुद्ध। अभी कहते अग्नि में विभिन्न शक्ति आप मानते हो ना, विभिन्न शक्ति दाह शक्ति पाक शक्ति प्रकाश शक्ति, तीन शक्ति का आश्रय कौन है? अग्नि भिन्न भिन्न है आए के एक अग्नि में शक्ति तीन शक्ति अविरुद्ध हुआ तो यद्वद आश्रय अग्नि एकोपि न विरुद्ध, कोई विरुद्ध हुआ क्या? तो भिन्न भिन्न शक्ति एक आश्रय में अग्नि में रह गया, कोई विरुद्ध नहीं। इसी प्रकार अनेक कार्य भी एक कारण में हो जाएगा, उसमें क्या आपत्ति? अनेक कार्य निर्मित शक्ति यदि एक आश्रय में रह सकता है तद्वत कार्य क्यों नहीं होगा एक कारण से? तद्वत कार्य भी क्यों न थे, कार्य में क्यों नहीं होगा एक कारण से भिन्न कार्य? एक आश्रय में तीन अलग अलग शक्ति यदि मानसे तो एक कारण से तीन प्रकार कार्य माने क्या आपत्ति? नहीं तो तीन प्रकार शक्ति क्यों रहेगी? नहीं तो शक्ति का आश्रय तीनों मानो अलग अलग। अर्थात जिस अग्नि में दाह शक्ति है उस अग्नि में पाक शक्ति नहीं होगी, अपका शक्ति नहीं होगी, ये अलग अलग मानो ऐसा होगा अलग अलग। तो एक में तीन प्रकार विलक्षण शक्ति रहोगी, विलक्षण शक्ति रहोगी तो विलक्षण कार्य जनकत्व शक्ति है तो विलक्षण कार्य तो क्यों नहीं रहेगा? शक्ति तो अलग नहीं मानते तो भी शक्ति आश्रय तो कहते अलग मान करके, मीमांसा होते शक्ति को अलग मानते, न्याय मत में तो अलग नहीं मानते, मीमांसक में शक्ति अलग मानते हैं ना, निर्वचन वेदांत में कहते शक्ति अलग मानते, नहीं मानने पर नहीं होने पर एक कारण से कार्य अलग ले, कार्य अलग ले कारण है कि वो तो सीधा पहले हो गया निरस्त हो गया, उसके ऊपर कहते नहीं कार्य तीन की शक्ति अलग है तीन तो विलक्षण कारण भी हो गया, विलक्षण कारण हो गया तो विलक्षण कारण का आश्रय भी विलक्षण होना चाहिए, विलक्षण कारण का आश्रय यदि हो गया यदि एक आश्रय में विलक्षण कारण शक्ति रह सकती विलक्षण कार्य क्यों नहीं रहेगा? विभिन्न न तावत शक्ति नाम एवं कारणत्वम। अभी कारण अब कहते शक्ति को कारण, कारण अग्नि के बिना खाली शक्ति से कुछ हो जाएगा? कारणा तासाम केवलानाम तदभावादृष्ट है, तासाम शक्ति नाम केवलानाम, केवल शक्ति किसका कारण दिखता है? केवल शक्ति किसका कारण है? तद्वादृश अग्निरपि तद्भावे व्यभिचाराद, अग्निरपि तद्भाव कारण थे व्यभिचाराद, एक कारण में अनेक कार्य हो गया व्यभिचाराद, व्यभिचारादि तादवत्यम व्यभिचार आदि से अन्यथा उपति तादवत्यम तासा में भी कारण थे भी, क्योंकि शक्ति ना कारण होने पर वन एक वन में अनेक शक्ति आश्रयत्ववद, एक वन ही कारण में अनेक शक्ति आश्रयत्व जी मानस तो भिन्न भी कार्य कारण में एकम क्यों न सिया, एक कारण में अनेक शक्ति आश्रयत्व जी मानस तो अनेक कार्य कारणत्व एक में मानसते, भिन्न भी कार्य कारण में एकम क्यों न सत्या, अतः अनुमानादेर व्यभिचारादि दुष्टत्वाद असाधकता भाव अनुमानादेर अनुमान अर्थापति भी व्यभिचार आदि दुष्ट व्यभिचार आदि से अन्यथा उपपति कारण भेदम बिना कार्यवंशता भिन्न भिन्न इसे असाधकता कार्य भेदा भेदा अम्बीकृत्य कारण तदुभयम अपास्तम कार्य में भेद अभेद मान करके कारण में कहा संप्रति कार्य भी तत् अच्छा भेदाभाव हाँ भेदाभाव हाँ भेदाभेद भेदाभाव ठीक है कार्य भेदाभाव अंगीकृत भेदस्य अभावस्य भेदाभाव भेद और अत्यंत अभाव कार्य में भेद अत्यंत अभाव दोनों मान करके कारण में भेद अभाव का निराकरण किया। अभी कार्य में संप्रति कार्य भी तो नास्ती पहले अपि दिया था इसलिए कार्य भेदे भी कार्य तो भी भेद सत्तावन हाँ सत्तावन में अपि दिया था कार्य तो भी वस्तु तो कार्य में भी भेद नहीं है संप्रति कहते कार्य भी नहीं घट घटाभावे घट सिद्धे पटाभावे पटस्तथा अनुन्याभावदृष्टे स्या दनुन्याश्रयता तव घटाभावे घट सिद्धेत पटाभावे तथा पटाभावे पट सिद्धेत घटाभाव हो तो घट सिद्ध होगा घटाभावे घट सिद्धेत प्रतियोगी घटाभाव है तो घट सिद्ध पटाभाव पट अन्य भाव दृष्टि घट से भिन्न पट पट से भिन्न घट प्रतियोगी भेद के बिना अन्य भाव नहीं होगा घट और पट तो इसमें किस प्रकार लगाया अनन्यासता उनसठ में घट से अभाव पट तस्वीन पटे घटो नहीं थी घटाभाव निष्पन्न अच्छा घट से अभाव घटाभावे घट सिद्धेत घटाभाव रहेगा पट में घट से अभाव पट घट के अभाव को अधर्मी रूप मानेंगे तो पट रूप पट में घटाभाव रहेगा तो घटाभाव पट रूप होगा घटाभाव पट तस्मिन् पटे घटो न इति घटाभावत निष्पन्न घटाभावे घटस्य अभाव पट में रहेगा अनन्य भाव हुआ तो अत्यंत भाव पट रहा तो अभाव क्या स्वरूप धर्मी स्वरूप पट स्वरूप अतिरिक्त नहीं धर्मी सिद्ध अधिगण से घटस्य अभाव पट हुआ फिर तस्मिन् पटे पट सिद्ध होने पर घटो न इति एवं घटाभावतया निष्पन्न होगा घटो न पट में घटो नहीं से अभाव सिद्ध होगा निष्पन्ने तस्मिन् निष्पन्ने पटे पट निष्पन्न हुआ कैसे घटो न इति घटो न ऐसे घटाभावत्वेन पट निष्पन्न होने के बाद घटस्य अभाव घटो नास्ति घटो न इस प्रकार पट सिद्ध हुआ घटाभावत्वेन पट निष्पन्न होने के बाद वे पटाभावतया घट निष्पद्यते पटो न घट पटो न पट घटो न इस प्रकार घटाभावत्वेन पट सिद्ध होने के बाद पटो न घट पटो न घट पटो न पटाभाव घट में आएगा पटाभावत्वेन घट सिद्ध होगा घट सिद्ध कैसे होगा पटाभे पट भिन्न पटाभाव हो करेंगे पटाभाव रूप से घट सिद्ध होने के बाद घटो न कहकर पट सिद्ध होगा पट सिद्ध होगा तो पटो न इति घट सिद्ध होगा अर्थात घट धर्मी के लिए पटो न इति भेद चाहिए और धर्मी पट के लिए घटो न इति भेद चाहिए तब क्या सिद्ध होगा अनन्यास क्योंकि घट पटो न पट घटो न तो घट न कह करके घट का भेद यदि पट स्वरूप मानेंगे घट न घटाभाव घटो न इति भेद होने के बाद पट सिद्ध होगा पट सिद्ध होने पर पटो न कह घट सिद्ध होगा घट सिद्ध होने के बाद घटो न कह करके पट सिद्ध होगा पट सिद्ध होने के बाद पटाभाव तो न पटो न इति घट सिद्ध होगा तदा घटो निष्पद्यते पट से अभाव घट तस्मिन् घटे पटो न इति अथवा पट से अभाव घट तस्मिन् घट में पटो नहीं थे पटाभाव, पहले घटस्य अभाव पटस्य अभाव कहीं घट, घट में पटो न करे पटाभाव होने के बाद फिर घटाभाव था पट सीधे, फिर पट कैसे सीधे होगा घटा होते ना, घटो न करे घटाभाव रूप से पट सिद्ध होगा और पटाभाव रूप से घट सिद्ध यदवा एक प्रकार दूसरे प्रकार घटैव पटस्य अभाव, घटैव पटस्य अभाव तस्मिन् उत्पन्न, घट उत्पन्न होने पर सती अघट पटो घटाभाव तो सिद्धति, अभी घट उत्पन्न होने पर घट से भिन्न होगा अघटो के कौन, अघट कौन होगा पट, घट सिद्ध होने के बाद घट उत्पन्न होने के बाद अघट पट घटाभाव तो सिद्धति, घट से भिन्न ही घटाभाव तो सिद्ध होगा या घट, घट न तो अघट पट घट भिन्न ही घटाभाव तो सिद्धति, घट भिन्न ही घट उत्पन्न होने पर घट भिन्न ही घट अभाव तो सिद्धति, पट एवं घट से अभाव और घट का भाव जैसे घट पट का भाव था, अभी पट घट का भाव घट भिन्न तस्मिन् सिद्धे सति अपट घट सिद्धति, पट से भिन्न घट पटाभाव तो सिद्धति, पटाभाव कौन होगा पट होगा, पट से भिन्न होगा, पट से भिन्न सिद्ध होगा कौन घटाभाव, घटाभाव पट सिद्ध होने के लिए पट से घट से भिन्न पट, अब पट सिद्ध होगा तो पटो न करके घट सिद्ध होगा, तो घट न कह करके पट सिद्धि पटो न कर घट सिद्धि तो अनुन्यास से अघट पट निश्चित उभयत्र फलित महा अनुन्यास दोषे, घट पट और अन्योन्यम अभाव रूपेण दृष्टे इष्टत्वात्, घट को पट भिन्न रूप से पटो घट रूप से देखेंगे तत्पक्षीय घट सिद्ध पट सिद्धि, पट सिद्ध हो जाए घट सिद्धि, घट को देखेंगे पट भिन्न तो है ना, पटो को देखेंगे घट भिन्न तो है ना, क्योंकि भेद रूप है जो प्रत्यक्ष से काली वस्तु दिखते है तो कोई आपत्ति नहीं, और घट दिखते समय पट भेद दिखता है, पट दिखते समय घट भेद दिखता है, तो फिर भेद सापेक्ष हो जाएगा तो घट सिद्ध पट सिद्धि, पट सिद्ध घट सिद्धि अनुन्यास न किंचित भी सिद्धेत, अतः भेदाभाव और अभावाद अद्वैम वस्तु सत्याद, भेद भी नहीं और अभाव है, अनन्य अभाव अत्यंत अभाव दोनों सिद्ध नहीं होगा, मीमांसकादि पक्षी भेदाभाव और असिद्ध मुक्तवा, क्योंकि धर्म स्वरूप मानते धर्म से अलग अभाव नहीं, तो दोनों पक्ष में भेद तो अभाव असिद्धि कहा, वैशेषिकादि पक्षी भेदासिद्धि मुक्तम प्रारभते, अभी वैशेषिक मत में वैशेषिक न्याय के मत में भेद की सिद्धि नहीं होगी, यहाँ तब तो चल रहा था क्या भेद अथवा अभाव अधिकरण रूप है मान कर हुआ था, अभी अधिकरण रूप नहीं मान के प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षत्व पृथक्त्वस्य गुणत्वाद्यैरपीष्यते तेषामपि गुणे मानम नीलवर्णत्व वस्तुनि अभी घट में पट का पृथक्त्व है, पृथक्त्व के गुण में मानते हैं पृथक्त्व मानते हैं पृथक्त्व पृथक्त्व से गुणत्वाद प्रत्यक्षत्म यही रपिष्यते, ये रूपादि का जैसे प्रत्यक्ष होता है घट पृथक्त्व पट में गुण होने के कारण प्रत्यक्ष मानेंगे, तेषाम अपि गुणे मानम तो प्रमाण पृथक्त्व में हुआ, गुणे में प्रमाण हुआ गुणे मानम नीलवत नीलम इदम नील में प्रमाण हुआ, न वस्तुनि न तो अवस्तुनि अवस्तु में प्रमाण नहीं होगा, वस्तु में प्रमाण होगा न तो अवस्तुनि अवस्तुनि मतलब अवस्तु में प्रमाण नहीं होगा, गुण में प्रमाण गुण में होगा गुण में होगा, और जिसे प्रमाण का जो विषय नहीं है उसमें प्रमाण नहीं हुआ वस्तु में, कह लो पृथत्व सिद्ध होगा पदार्थ सिद्ध नहीं होगा, पदार्थ ही सिद्ध होगा तो गुण सिद्ध नहीं होगा, यहाँ क्या गुण में प्रमाण होगा, गुण में प्रमाण होगा तो वस्तु में प्रमाण नहीं होगा, अवस्तु ने जो कहा गुण आश्रय में प्रमाण नहीं होगा, नीलेम तथा गुणे मानम नीलवत, नीलवत नीलयथा तथा गुण एव मानम न तो अवस्तुनि अवस्तुन तो अप्रमेय अप्रमेय मानन प्रमेय नील में प्रमाण होगा, अप्रमेय वस्तु वस्तु भिन्न में अप्रमेय अवस्तु नहीं अप्रमेय प्रमाण नहीं। ठीक है, हमें देखेंगे पृथत्व से भेदस तसे गुणत्व न वस्तुत्वाद, गुण हो गया वास्तव हो गया उसमें प्रत्यक्षति यदि मानेंगे तन्मते भी नीलादि शिव प्रत्यक्षम गुणे मानव ऐसे नील का प्रत्यक्ष हुआ और प्रमाण कहाँ हुआ नील में गुण हुआ तस्य वस्तुत्वाद वो वस्तु हो गया कौन नील वस्तु हो गया प्रमेय हो गया संप्रयोग योग्यत्वाद सन्निकर्ष योग्य ही भेदस्तु न गुण। अच्छा ये तो गुण हो गया भेदस्तु न गुण भेद गुण नहीं नील तो गुण है भेद पृथक्त्व गुण माना ना पृथक तो गुण माना है क्या भेदस्तु न गुण भेद मतलब क्या पृथत्व को भेद मान करके पृथत्व भेद मान करके भेद है पृथत्व मान करके ये गुण मान करके प्रत्यक्ष का विषय कहते हैं। अभी कहते हैं जैसे घटात पट पृथक पट में घट पृथत्व आया रूपम रसात पृथक रूप में रस के निरूपित पृथत्व आया ये पृथत्व गुण होगा रूप में पृथत्व नहीं रहेगा रूपम रस भिन्नम रस भिन्न रूप भेद रहता है भेद पृथत्व एक मानेंगे तो गुण में गुण नहीं मानेंगे तो रूप में रस निरूपित पृथत्व रूप गुण नहीं होगा ऐसे भेदस्तु न गुण भेद गुण नहीं होगा गुणे पे भावा तो गुण भी रहता है इसलिए क्या हुआ पृथत्व अलग है और भेद अलग हुआ पृथत्व प्रमाण हो गया नीलवत किंतु भेद प्रमेय नहीं होगा अतः न अवस्तु नहीं भेदे इसलिए अवस्तु कहते भेद अवस्तु हो गया। मैं पहले मैं बताया था अवस्तु अंतर अप्रमेय यहाँ अप्रमेय हो गया भेद भेद हो गया अप्रमेय प्रमेय हो गया पृथत्व पृथत्व को मान लो कोई आपत्ति नहीं किंतु भेद प्रमेय नहीं क्यों नहीं पृथत्व गुण मान करके आपका प्रत्यक्ष हो गया किंतु पृथत्व गुण नहीं है गुण क्यों नहीं गुण में रहता है रूपवात रसात रस रस रूपम रसात पृथक इसे यहाँ पृथत्व गुण नहीं नहीं होने के कारण जहाँ पृथत्व भान होता है वो पृथत्व प्रमेय हो गया भेद पृथत्व एक नहीं हुआ इसे भेद प्रमेय नहीं हुआ भेद पृथत्व का ज्ञान होने पर प्रमाण का विषय पृथत्व हुआ भेद नहीं हुआ नीलम उत्पल में नील हो गया पृथत्व का नहीं पृथत्व ज्ञान का विषय प्रमाण प्रमा का विषय हो गया प्रमेय पृथत्व हुआ भेद किंतु पृथक्त्व ज्ञान का विषय भेद नहीं होगा क्योंकि भेद पृथत्व से भिन्न है। यही कहा कि गुण में भी पृथत्व रहता है गुण में भेद नहीं गुण में गुण गुण में पृथत्व नहीं गुण में पृथत्व कैसे रहेगा भेद रहता है पृथत्व नहीं रहता है गुण में भेद रहता है किंतु पृथत्व नहीं रहता है इसलिए पृथत्व भेद अलग अलग हुआ इसे तो लोग अलग मानते हैं भेद अलग पदार्थ है और पृथत्व अलग मानते हैं तो पृथत्व रहेगा भेद रहने पर भी रूप में गुण में भेद रहने पर भी पृथत्व नहीं रहता है इसे पृथत्व भेद एक नहीं हुआ जहाँ आपको पृथत्व दिखता है पृथक्ष प्रमाण हुआ भेद में प्रमाण नहीं हुआ वो पृथत्व सापेक्ष में करके धर्मी प्रति कहेंगे किंतु भेद से अलग कहेंगे अभाव से अभाव नहीं ऐसे परत्व अपरत्व आदि में जैसे कहते हैं परत्व परंतु किंचित अपेक्षा परत्व किंचित अपेक्षा परत्व आया वो सापेक्ष के लिए कहीं प्रति शब्द कह सकते हैं प्रतिशा पीछे करके प्रति, हाँ नहीं तो प्रतियोग नहीं कहेंगे उनकी भाषा में, प्रतिशा तो नहीं कहेंगे, अभाव का प्रतियोग होगा। हाँ पर होता है, वहाँ प्रतियोगी शब्द नहीं कहते हैं, तो प्रतियोगी अनुयोगी नहीं कहेंगे, भेद में तो अनुयोगी प्रतियोगी पृथत्व कहने के लिए, तत्सापेक्ष तत्सापेक्ष पृथत्व अत्र नील सापेक्ष पृथत्व रूप सापेक्ष पृथत्व रसमय, वहाँ प्रतियोगी अनुयोगी नहीं कहेंगे। किस में क्या बोला, न्याय सिद्धांत व्यास न्याय सिद्धांत मुताबिक में ये करके किसके मत को नहीं करें, वैशेषिक के मत को न्याय नब्बे लोग को कह करके क्या होगा, तो एक अलग अलग सिद्ध नहीं होता है, अलग माने हाँ नब्बे लोग नहीं मानते ऐसे कुछ अन्य ले करके वो नब्बे मन मत के अनुसार ये नहीं होगा, इसे वैशेषिक के कुछ अलग अलग पदार्थ में नब्बे लोग ऐसे नहीं मानते हैं। हाँ नित्य ईश्वर को अलग नहीं मानते, आकाश काल दीघा दी एक ही ईश्वर मान लिया तो होगा, आकाश काल दीघा सब हो जाएगा, नहीं तो यदि भेद को मानेंगे, भेद तो नील से रूप से रसत भिन्न है, और उस यदि भेद के स्थान पर पृथक तो जोड़ेंगे तो रूपम रसात पृथक तो प्रयोग होता है, किंतु पृथत्व तो रूप में नहीं रहेगा, अब पृथत्व तो जो लेंगे आश्रय को लेकर प्रयोग करेंगे अथवा गौण प्रयोग करेंगे ऐसा कहना पड़ेगा, पृथक लोग व्यवहार होता है रूपम रसात पृथक, तो रूप में रस निर्वृत्त पृथत्व आया, आश्रय को लेकर नहीं कर सकते, एक ही आश्रय में रूप भी है रस भी है, तो रूप का आश्रय रस का आश्रय भिन्न हुआ, एक ही फल में रूप है और रस है, तो आश्रय लेकर के पृथकत्व नहीं कर सकते, असत्य के तो फिर रूपम रसात पृथक प्रतीत होती है, पृथकत्व प्रतीत होने पर भी पृथकत्व प्रतीत होने पर भी पृथकत्व रूप गुण नहीं मान सकते, भेद तो मानेंगे, रूपम रसात भिन्नम रूपम रसो न भेद प्रतीत होती है, अब पृथत्व जो कहते हैं वहाँ पृथत्व की भेद से भिन्न पृथत्व की प्रतीति नहीं होगी, भेद रूप कहें तो अलग भेद मान जाए, पृथत्व रूप अलग पदार्थ मानेंगे गुण, तो गुण में पृथत्व की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। हाँ सर्वत्र पृथत्व व्यवहार नहीं, कोई स्थल दिखाएंगे जहाँ पृथत्व है वहाँ वहाँ नहीं, पृथकत्व जहाँ है सर्वत्र भेद है, जहाँ भेद है हाँ तो उसी में निराकरण इसे खंडन किया, पृथकत्व अलग मानने कोई जरूरत नहीं, भेद मात्र से चल जाएगा, पृथकत्व अलग मानने का कोई फायदा नहीं, पृथकत्व मानने पर भी भेद मानना पड़ेगा, इसे वेदांत भी तो नहीं मानेंगे भेद को, किंतु पृथकत्व मानने पर भी भेद मानना पड़ेगा, क्योंकि रूप में गुण में पृथकत्व नहीं रहता है, और भेद मानने पर पृथत्व अलग नहीं मानना जरूरत नहीं, पृथत्व भेद तस्य गुणत्व वस्तुत्व प्रत्यक्षत हो जाएगा, जो मानते तो वो कहेंगे पृथत्व भेद गुण है वास्तव प्रत्यक्ष हो जाएगा, भेद का गुण होने के कारण भेद प्रत्यक्ष हो जाएगा, तन्मत नीलादि शिव प्रत्यक्षम गुणे प्रमाण हो जाएगा, तस्य वस्तुत्वाद गुण में तो प्रमाण हो गया, संप्रयोग योग्यत्वाद संप्रयोग्य गुण में भेदस्तु न गुण, भेद किंतु गुण नहीं, क्यों नहीं गुण, गुणे भावात गुणे भाव गुण में भी भेद रहता है, गुण यदि भेद को गुण कहेंगे तो गुण में नहीं रहना चाहिए, गुण वृत्ति धर्म भेद नहीं हो सकता है, गुणे गुण गुण अंग नहीं होगा, तो न अवस्तु ने भेद तत्से मान्यता, भेद हो गया अवस्तु अप्रमेय, भेद में प्रमाण नहीं होगा, गुण का भेद ज्ञान होता है पृथत्व, पृथत्व का ज्ञान होगा तो उसका विषय पृथत्व है भेद नहीं, इसे भेद में पृथत्व का ही प्रमाण विषयत्व भेद में नहीं है, अवस्तु में भेद में और प्रमाण नहीं, पृथत्व के भेद से ना अवस्तुत्व फिर पूर्व पक्षी कहता है, पृथत्व नामक जो भेद है अवस्तु नहीं वास्तव है, क्योंकि वस्तु का विशेषण है। पृथत्व नाम जो भेद है अवस्तु तो नहीं, वस्तु विशेषण तो आत्म रूपवत दृष्टान्त रूप, रूप वस्तु का विशेषण वो अवस्तु नहीं हुआ, इसे पृथक्त्व नाम के भेद भी किसी वस्तु का विशेषण होता है। पृथक रूपम रसात् पृथक इत्यादि इति संकेत अथ अथ वस्तु पृथक्तेन विशिष्टं गम्यते तदा शुक्लो गौरिति वन्मानं वस्तुन्येव न भेदगम्। अथ पृथत्वेन विशिष्टं वस्तु गम्यते, पृथत्वेन विशिष्ट वस्तु गम्यते तदा, यदि वस्तु पृथत्व विशिष्ट हुआ तथा शुक्ल गौरितिवत, शुक्ल गौरितिवत मानम वस्तुनेव, तो पृथत्व विशिष्ट वस्तु में प्रमाण शुक्ल गौ, शुक्ल गौ शुक्ल रूप विशिष्ट गौ हुआ, ये प्रमाण हो गया वस्तु में नेव प्रमाणम, गौ में प्रमाण हुआ शुक्ल रूप विशिष्ट गौ। इसी प्रकार यदि पृथत्व विशिष्ट वस्तु है उसका ज्ञान होता है तो ज्ञान का विषय हो क्या हो गया वस्तु, रूप विशिष्ट द्रव्य है वस्तु उसका ज्ञान हुआ, ज्ञान का विषय क्या हो गया द्रव्य। इस प्रकार पृथत्व विशिष्ट वस्तु है वस्तु में पृथत्व गुण, तो पृथत्व विशिष्ट वस्तु हो गया तो वस्तु का ज्ञान हुआ तो प्रमाण क्या हुआ, प्रमाण का विषय वस्तु है भेद नहीं हुआ। जब घट इसे ज्ञान करेंगे तो तार्किक लोग कहते विशेषण विशेषण विशिष्ट कहते, किंतु अभी देखो वस्तु नैव न भेदकम ऐसे गुणादिषु च तथाविद भेदस्य एकार्थ समवाय उपाधिकृतत्वात् अध्यक्षता। हाँ गुण में प्रत्यक्ष होता है, हाँ ऐसे संबंध देखा करेगा, वहाँ संबंध कैसे होगा भेद विशिष्ट कैसे, तथाविद भेदस्य एकार्थ समवाय उपाधिकृतत्वात् अध्यक्षता। गुण आदि में एकार्थ समवाय गुण रहेगा पृथत्व रहेगा, एक अर्थ में एकार्थ समवाय उपाधि के कारण प्रत्यक्ष हो गया। अभावे भी व्यभिचार मत्वा दोषांतरम, अभाव व्यभिचार दोषांतरम तदा तदा शुक्ल गौरित वर्तमान वस्तु नैव तस्मिन् पक्षे यथा शुक्ल गौरिति धी, शुक्ल गौरिति धी शुक्ल गव्यव वस्तुनि मानम, शुक्ल गौ में वस्तु में प्रमाण हुआ तथा भिन्न घट इत्यापि भिन्न वस्तुनिव मानम, भिन्न वस्तुनि घटे मान न भेदे, भेद वस्तु विशेषण होने पर भी अभाववत अवस्तुत्वोपपते। अच्छा अवस्तुत्वोपपते अतो अप्रयोजक हेतु संभव से भेद से मुख्यत्व किंतु औपचारिकत्व में देता। हाँ ठीक है तस्म यथा शुक्ल गौरी तिधि शुक्ल युग अभी प्रमाण हुआ न तथा भिन्न घट इत्यादि भिन्न वस्तु ने भी प्रमाण हुआ न भेदे, भिन्न वस्तु में प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ भेद में नहीं हुआ। मुख्य होता है विशेष विशेषण होता है भी, तो भिन्न वस्तु में प्रमाण हुआ भेद में नहीं, क्यों नहीं भेद तो विशेषण हुआ वस्तु का विशेषण, तो विशेषण होने पर भी अभाव है, अभाव होने का कारण संबंध नहीं होता तो मेय ही नहीं होगा यह कहते हैं। तस्य वस्तु विशेषण तो भी अभाव तो अवस्तु तो पवते, अभाव जैसे वस्तु नहीं है ऐसे विशेषण होने पर भी अवस्तु तो पवते, अवस्तु वास्तव नहीं, अभाव पहले वस्तु सिद्ध नहीं हुआ, अभाव जैसे नहीं से जो भेद है वो भी वस्तु नहीं है। सही से अभाव व्यवहार करते किंतु कोई वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं होने से आगे कहेंगे विकल्प, वस्तु से विकल्प अर्थ कुछ है ही नहीं, इसे व्यवहार करते तो व्यवहार होने पर भी वास्तव नहीं वस्तु नहीं, अभाव जैसे वस्तु नहीं भेद ही वस्तु नहीं, वास्तु वस्तु अभाव कोई पदार्थ पहले सिद्ध हो तो विशेषण करेंगे, ये विशेषण होगा अभाव वस्तु नहीं होता विशेषण कैसे होगा, यदि विशेषण व्यवहार होता है तो विकल्प व्यवहार के विकल्प रूप वस्तु नीला विशेषण होता है वो वस्तु है भाव पदार्थ, किंतु अभाव विशेषण कैसे होगा, अभाव स्वयं वस्तु सिद्ध हो तो विशेषण होगा। और संभवत भेद से मुख्य थे किमित औपचारिक तो, और भेद को गौण कहेंगे, गौण रूप से विशेषण करके गौण करना, तो भेद तो मुख्य हो सकता है, मुख्य छोड़ करके फिर गौण क्यों, घट ज्ञान होता है तो भेद विशेष ज्ञान होता है। यदि भेद के पदार्थ है, पदार्थ यदि विशेष हो सकता है मुख्य हो सकता है, उसे गौण कल्पना करने क्या जरूरत है, तो गौण कल्पना करते हो तो मुख्य नहीं है, ऐसे पदार्थ नहीं होने का नाम। शुक्ल गौरीति ज्ञानम गभिमानम भवत, अब इसमें कहेंगे शुक्ल गो ज्ञान गो के लिए प्रमाण हुआ, गो के लिए प्रमाण होने पर भी शुक्ल के लिए भी तो प्रमाण होगा, मानम भवत विशेषण शुक्ल भी मानम तथा भिन्नो घट इत्यादि धीर घटवत भेदे भी मानम, भिन्न घट भेद विश्व घट होना चाहिए इत्याशंक्य। पृथत्व भेद से वस्तुनि अभेदो भेदवा, पृथत्व रूप जो भेद है, पृथत्व भेद मतलब पृथत्वात्म जो भेद है वो वस्तु में वस्तु ने उसका अभेद है भेदवा, इसी विकल्प इतना।